شیطان بو بیا به ملغلی دی ولا استل و اخرین یو چ نور شیاطین مقرنین فی الاصحاب چ دوی سره شکل سی وی تړل سی یو په دالو یو لوی ځن زیرو د تیر سوی دی دال افسم فی الاصحاب هذا ثاونا اکثر مجرمانی او مجبوط بده جهنم کی قیدیان بنتی غنو بیا له کوم ځای رشتہ داران چ خسر گنی ان لله انهم لمحضرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله اما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم ارتويج تاس وما تعبدون اجتس معبودان ما انتم عليه بفاتنين تاس دغ خدای بني او فتنه او امتحان نس کولی په شاک ولا نس الا من هو صال الجحيم مگر ها اگر څوک چې جهنم ته رسیدل بزور یو څوک د خدای د لاس را استلې نس وي البته دا قدر دي چې الله په خپل فریشي الله په خپل پریشي هغه به تی اغوا کوي داس نه څه کولی چې فاطمی په زور د خدای د لاس یو څوک راو باسي ما مننا الا له مقام معلوم دا د فرشتو حال دی وس په نشي وي بل بل چې تاسو عبادت کوي د چا کوي فرشتو فرشته په خپل څلېری ځګندې د الله او عبادت ته حاضر ولاړ دي هغه په خپل د خپل عبدیت او د الله د ما د اولوهیت اقرار کوي ته یې هغه د ځان معبودان جوړ کړي ما مننا الا له مقام معلوم دا د شاوینا دا د فرشتو کلام دی الله یې حکایت کوي دی خلقت چې یو نسته یو فرشته د مرستر داس فرشته الا له مقام معلوم دا غي خپل یو حد دی یو حدودی دی یو دایره ده په هغه دایره کې دنه دی یو محدود اختیارات دي چې خدای ورسپاره دی کاکاله کوم ځای مش بابودان و انا لنحن صافون مش ټول شي په خپل ګرځول سره الف صبن الله تعالی دا الله فرمان ته حاضر وإنا لنحن المسبحون مجواقية فخبل روزانا لا تسبيح وايوكن وإن كانوا لا يقولون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين والتديت وقر دا قريش بفخاويل فخاويل لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين كذ مشر يوداس كتاب وي شباقي كده فيشنا أنبياء وتسكري واقي بكشيكي وي نمجد كنا عباد الله المخلصين مجبد خداي تسنغا تاقا مزبون ووس ما بشورت كده تير نشور تير اځه مزدح د خدای فضل شته تستیک موک لکنا عباد الله المخلصين مل بده خدای داسې نیک بندگان لیکن څه وکړل فكفروا به فسوف يعلمون نو به څوش به بعد بني سر خلاص ولقد سبق ان كلمتنا لعبادنا المرسلين الله خپل پیغمبر هغه وعده تک دا ګور هغه په حدیث کې چې راځي هغه د دوه د غزوات په مقام به پیغمبر اسلام څه دعا کوله لیا الله خپل وعده نه صادق کرشتنی هغه دغه وعده دلته کې دغه په دامه کې صورتو کې په دامه کې صورتو کې به الله ورته وویل خپل پیغمبر چې زه به څه کوم ستاسو سرت په کومه غدغه وادي ولکه سبقت کلمتنا ولزمش فیصله سید زمر فیصله په خواله سید تیر سید لعبادنا المرسلین المرمندگان لرچ مرسلین هغه کومه ده فیصله انهم لهم المنصورون چې خامخا به دوی نصرت کول کیږي و ان جندنا لهم الغالبون بسم الله لشکر به خامخا غالبیش فوتول عنهم الله خپل پیغمبر ته ویتی پرېږده یو څوري د مخزنی واره حتی حين ته څوش بو و ابصرهم فسترګې واکن چې شه سترګې پس یو راکنه مش پښتو کې وای ولله چې لږ سترګې پس یو راکنه دا دی وانه سم پرېږده مې نه هم سر و سر به یو سرون زل به چې دی به ماغه منظر وویني چې مې راوونی ان بادشاہ را دې چې لشدی یا منابشتل بادشاہ تل کبرا چې د ابو جهل الت مردار په میدان پروت دو ځوانان الکانی په دا سر به چې فارو وی ودا اسیا کې لکه مسله لکه مسله د سی اوار کې کن ولغه ورځی روان دی د پسترګې و ها په څارې و دی بم نه غځي ورته ویني پښتون زده تاج پښتون زده سول د خدای غنیمت فسوف یبصرون فی هذا بنا استعجلون دی خو بدعوی لکن ویل ربنا وسر روان دی بغبل دکی خطنا یوم الحساب ولزمش برخه وختي لا راکه عجل لنا قطنا یوم الشابک راکه والبوار فمی عذابنا یستعجلون دیس مل پا عذاب بنی دی دی تلوار کی پا تلوار غواری فی دانا لیم ساحتیهم فسا سباح المنظرین چی کلزم لاز عذاب دو دی پر غولی بنی نازل سو داو بیاش گڑی نوی داو بیاش ساعت نوی دو دی دفار داما دیر بات گڑی وی چی دی پر غولی زمن عذاب نازل سبحان اللہ قرآن جب جغیش فمی عذاب فی زان نزل بی ساحتیهم چی کلزم عذاب نازل سو دوی پر چش پر غول پیه نه غول ول چې دی پر غول راغی معنا دا غلا بدر خنوم شاو غو غول دی کنه ول پر غول دی غڅه تی شری فسا صباح المنذرین هغه سحر به ډیر پد وی دغه منذرین وکړ وتولى عنهم حتى حين تور دمخزن وعلى وابصر بهم غور فسرقوا فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون استعرب كل اغدغ قندف فاقتك دا استعرب دير فاقتي لدقندوش خداب دبخت شغي تلفز نصفك ولي دا قند عما يصفون جديد فخفل جب جغيش وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين فاني الددواء واس وسلامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام محمد دا الله دي دغه ظالمانه دمزکی دمخه استقلال دغه نور انسانانه د دوی د ظلم او د جبر د نحوسات نه آزاد د خدای لوی احسان از احسان یو کنو دڅکی را سبق ول نه دي دارته وې صاد بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران بالکل پردغه موضوع چې د اوس د صافات و تقریبا پس په دغه اصول باندې څوک روان مسادم به روان صاد والقران دې دې قسم می دی په قران باندې دا قران په دې غوا دی چې هغه د چا خاوندې د ذکر خاوندې یعنی د تذکر خاوندې یا معنا د تاریخ د ضبط خاوند چې نور دنیا په ځان کې لزان څخه ضبط کړي بل الذين نصدي ده قران ته غزه ذکر دي حق دي والخد حق دي لكن بل الذين كفروا في عزه وشقاق تغبت بخت مخلوق دي شغه پچا کې لیدل په غرور په تکبر وشقاق په مخالفت په عداوت کې لیدل یعنی انکار ده قران ده قران ده بطلان لوجه نه بلکې د دې د خپل غرور او د مخاصمت د عداوت لوجه كما لنا من قبلهم تذكير بايام الله دي والواره وي ده تاريخ ورك راواره څونه قومونه تر دې لمخ موږ را تبا کړل فنا دا بیا دې لارک نارک له ولا ته حين مناس د نجات وخت ختم شوی د نجات وخت فلا تکن وليس حين حين مناس بیا وښ وليس حين حين مناس دې هغه وخت نارک لري چې دا وخت وخت چانو د نجات مناس فاسیدو ته وي لارې بیا وخت ناراضی نه اوس بیا وخت ایمان راړی بے ځای ایمان راوی چې د خدای عذاب راغې چې مراول دی وای دا را به ولې امنت بالذی امنت به بنو اسرائیل غورتل نه چې پټه راواز خله ور چخ ول الان وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين ته ډیر پس ات پیښه انطلق الوین بیا والوجه واجبنا ولد ګوت راټول را لدا حضرت عبد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اخر شپه ابو طالب ناجورو کرترا ابو طالب ناجور دی یورز ولرال ول ابو طالب داستا وراره ته خلا تر وژوند دی اوس نو شنجره دا سبب ته نه دا وراره زب دین مړ په غاړه کې ولې دلی زبر دو ده یو فیصله یو حال راو هول شادي ول وو ول نو تی ورځ خپل مشران راو وای دا سرداران ګرځ د قریش ورال او دا شل پنځه کسان نو دا واز واز کی دا پراخ پراخ کی ګرځرال کړ رسول الله علیه وسلم ورواز وی غم راغ اغه ورتلې کارتول ول اوراره ول ها ول دا قوم شمنجری دي ګرد راغلي دا تربرونه دي راغلي دي وای مشر یو خلاص وک پر یو ځای خبر را سره ودره ودا بټی د کور دی قام دی ار ورځ تور ودره سر جوړ کړی ته د دې د خدایان ته بدرت وای د دې په دا خوابه د سیر پر یو ځای خبر او سر خلاص دور دې نو ځه تر او سر خلاص ول پر یو ځای سر خلاص نو ګټ د قصرداران ناشت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتلې چې زه یو کلمه دروشه یو خبر ولیو خبر دروشن داس خبر بدروشه چې په عربو به حکومت کوي عجم به جیجی درکې کن نو مده خوش ابو جهل دغه پر هم خصول دا تر لس دانی خراوشه کپدان تاریخ دی ول زاتره یو لس دانی خراوشه یو چیرې خو په لس پلا بلا خو ول اغرت رسول الله ورته تی تاغه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله ول او تابعه کما کسر بس دغه ولا فاصبروا على الهتكم ولدرزي کاکا دا سړي سره په قرآن کې زموږ روغ اوسې ګر سره نه کیږي ورس ځای پر دا خپل خدایانو ټینسي دا سړی مو تر تیر نه باسي کړ ان کاد لا یضلنا عن الهتنا ولیر خو تیر کړی و ما سي پاتې دا خدای فضل وسو چې ما سي بیا لنه ختای سوس ختش باقي نو خدای له ونیو د کلی خدای غږ شمه تر دې کړی دار وس کړ خو زه به مرم نو خیر دغه بیا یادوم دی بیا فتح کړل دي لوګ بس ولاس هچا مته ولته د مټینګ یو کول مړ نه درته ورور ابل بول ما نه درته د دې سریز مړ نه کی هچا پت ګرد خدای خط لوبل بس هغه هیڅ معنا نه لري. لا هغه هیڅ معنا نه لري. عزار هیڅ معنا نه لري. دا اساف دا هیڅ معنا نه لري. دا نایله دا هیڅ معنا جاول ولا حجاب دا غرد ختم په خدای په یو ودرېدل او دا هغه ولدم دی دا خدای ولد خلو دی دی دی راته وای دا سی وای زما خدای دی سی وای نو مل بگرد دا خلوی تا گورو دی ولما خیلی مل بفشی دا پا قرآن چی یو چکسا دا این آزالا شن یورات کن ولی پا قرآن چی بل چی رات پوچ کردی با چی خواری کن چی شو خواری با چی خواری کن کاب قرآن که یا پیغمبری دی یو شن این آزالا شن یورات نا ولا نا نگرد خدای ان خاتم هجان الاله تا اله واحدا این آزالا وجاب وانطلق الملأ روان ولدرجي واسبروا يوم بلتي سر النسيات وكي واسبروا على آلهتكم برخطو يخطيانا كنكم ولي قولي ونصي جلنا أفلارو دني خد الدين ميستنك المش مخي در تلشي نكيش بيس لك بس روحان داخل كان وشنو تنتي جاهل قوم تبور هل أم عجيبوا ويجعجيبوا أنجاهم منظروا منهم دو دیس خیو منظر راسي وقال الكافرون هغلا سائرون كذاب تخو دير غط درواق جندي اجعل الالهة اله واحدا گرد خدایان ختم یوی گرد زولید انا حازال شیع انا جعب ولد انا ولد اکسد عجیب شیع دادی انا ولد مجد خدا انا ولدی چی خدایان سود دویسی کن خمی چه کشم کشمی چه جنگونی بی چه نازی که چواتی بخلاسی دی مجد خدا انا ولد دیدی بیادا ولگرد خدایان ختم دا یو وانطلق الملأ سرداران روان سدو دوی منهم دو دیسخه دایول انیم شو واسبروا على آلهتكم یو بلتی نسیت سروکه ولالکا دغه قشران پوکه کن ولالکا تم دغه خپل قشران پوکه ولو ولشچین سی په دغه خپل خدایان چی لینک ان اسبروا على آلهتكم ان مجولی دی دغه محمد یو شیر اخستی صلی الله علیه وسلم لهذا لشیء یراد دا یو خدای ترا بل دغه کی په قران چی یو څه یراد مراد دی ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة فوالله كم داني دي نجدي دي اديانو كي ببل كي اروي دي لله هم بعد آخر إن هذا الشيء يعني بل دين كي بخداي قال لدي لدي دار مشتو چرا پاتا سوي دا پلارو دي نكس دا پلارو نكرا پاتا سوي دين كي بقران قال لدي لدي چي خدايانا يو ولول نو چشت ول إن هذا إلا اختلاق تغتوهيد تداوت ورکول دانا دي منگر لزانا جور سوي شيد اعنزل علی ذکر بل په خدای باندې وایو درې ته فرد باندې قران نازل من بین الناس مرد ګور دل ما بعد پلانې سردار پات ولید پات مسعود پات پلانې پات د طائف مشر ته نور کول کی د چاته نو لانو زل هذا القران والا رجل من القريتين هزم خونو یو غ سړي د سردار ته بور کول کی دی یا بدیت دا بیا چشتې ته توف بل څوک نو انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب الله وداش نه دی پیغمبر ته وای چې واقع ست پیغمبري په شک ده خبره دار شدی په شک ولې دي سمج د کتاب بلکې لا بلک صد ول چی تل چې بلاغ نه دخل بل لما يذوقوا ول تر وزه یا عذاب څنګه نه کوي چې بلاغ په ولګي بیا په فتور ته ولګي په پوس ولاس او اخري اخري کنه اخري د الله کلام اخري بل لما يذوقوا عذاب تر وسه پوری عذاب نه دي څک معنا چپلاخه په ماوره چې ترجمه کوي په چبوغه چپلاخه ولدا دای مستی مستی چې کوي چپلاخه نه ده خوړلې عنده خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب اذا الله دخ رحمت خزانه د دوی سر ور سره چې اختیارات د تقسیم د دوی چې پلانې ته بنبوت ورکو پلانې ته به نو خزانه از باندې ول چې ما کم چاته خپل خوشو کم چا کې استعداد ولیدي زی تقسیم ممکن د دې پر پی ام لهم ملک السماوات والارض وما بينهما يا دا بادشي دا اسمانو دمزو کی دا دي ما بين دو ديد فليتقو كبيا داشتنو فليتقو بيا دي وخيش نو چا دي وكي في الاسباب پاغزينو رسي دي سر وطري پورت دي وخيش جلن ما غالك مغزوم من العذاب شعل اخوان الله جاك پر وكي پیغمبر ته خپل ناری کول چش دی ول هغه تیر سوی قومونه نه دی اشکست خورده قومونه ول وو ول دام دغه شکست خورده قوم سره یو شکست خورده قوم دی البته به زید تو تاسو پروت مردار بی فکر مکو جلال قران ته یو جلال و سبحان الله ول جند ما نالک جند محزوب من الاحزاب دام یو شکست خورده دی ما هنالک یو فرد دی جند یو جماعت یو لشکر دی محزوب شکست خورده دی من الاحزاب دا آغا اغا حزبو دا اغا قوموز خود چه مخی تیر سیو هنالی که دوری جندو ما هنالی که محزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد هكذا هوش تكذيب ده في غمبران كو ده نوح ده عاد ده فرعون ذو الأوتاد ده فرعون چه خلقو تبه سزاي ورکولي ميخونه وپرتكول ذو الأوتاد مانا ده فرعون نده ولو ولاد ميخوه والولو الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فاصغب عليهم ربك صوت عذاب والبيان مرد خبل عذاب لاش تفرا خير كلك دس وسمون وقوم لوتي واصحاب الايكا دا خو بم پیجن دي کنه پیجن دا دري پیجن دي الايكا الاحزاب دا هم دا تغتو دغدل دغدل دغو وغر ان كلن الا كذب الرسل ندي يوتير سوي لدي سي مگر تقسيم در رسول فحق علي العقاب زمج عذاب پر دي باني بس ثابت پر نازل وما ينزلوا هؤلاء دا هم إلا صيحة واحدة ما لها من فواق يوچي غبغاي ما لها من فواق چي انتظار بني فواق دغه معمولی گلی دا شدی چی شدی وش وش ولوشی دا دوام وار بیرتا پا دا مابین کی غلای اجدی دا دا غلاو دا دا لوشلو تر مابین بی خلش گلی تیریش عرب دا قلت زمان دا پارا بیدی دی مثال ورکاو چی دولا انتظار بلا امنی دا سی بدول دغه غواری دغه چی غواری چی دو دیو دا دغه تر مابین دا حلاکت دولا انتظار گلی لامنی سبيول وقالوا دامول ما لربنا عجل لنا قطناول اسمج اغا برخه واغي سرا تراككن يا اسمج اغا كاغاز را تراك په دنیا کې عمل نامه قبل الحساب يوم الحساب مخکې دي چاس اوس مش کار د لیر اخلاص دسمستو دسمستو کن رسول الله ته ویول ول لازم کار د لیر اخلاص کړه زمو عمل نامه مول نامه را چې مشت شکر دي تراككن ولوتي اسبر على ما يقولون والصبر كو صبر كو دادي چکم وای کن وذکر ام وذر کو ذکر عبدنا داود زل ایدی نواب زکه فراغه بنی هم دغسی امتحانونه سی زل ایدی د قدرت خاون اگر داود در یاد ک چې د چاوالو د قدرت خاون یعنی تا د ممن لا داس خلافت ل در کی دوی بدش نشتی انه هو واغ دیر الله تر جو دیر کوله او ما نرجع ان سخرنا الجبال معه مشغولون د سر مسخر کړیو و تیر کنه مرغان ما هم کړیو هو تیر مرغان ما هم کړیو دغه متبال ما کړیو لده سر حال کونی یسبحنا بالعشی والاشراق د سهار د بیګا پر وخت بلدس تسبیح کول و تیر محشوره مرغان ما لده ته پاره تکړیو مسخر کړیو حال کونی چغه بغر درجه مس مرغان ما پر درجه مس غرته بده یو د مرغان کګر د پراجه مس دب زبور وای ټول به سر وای کنه كل له اواب دغه هر یو بلدی دا ټول تو حضرت داود علیه السلام ته تابع او تسلیم وشددنا ملک واتینا الحکمه فصل الخطاب مجد ته مضبوطه حکم ولور کړی مضبوطه کړی واتینا الحکمه د پوهې او د دانش د عملی او علمی کمالات د قضا او د فیصلو سنجیدګی مې ور کړی وکړ دا خو بیا جلا علم دی واتینا الحکمه فصل الخطاب فصل خطاب باقی یعنی ډیر زبردست فصاحت او بلاغت هم درلوې فصل الخطاب معنی الخطاب الفاصل او الخطاب الفاصل المميز البيان الفصيح العارف المظهر عن ما في الضمير ذکر دا بعض تاریخ وای چې دا اما بعدو لفظ د دله وخت څخه روان دي چې له وخت اما یعنی دا بیان چې بکې دی نو دا د مقدمی او د مقصود تر مابین د امتیاز د پاره د کلمه تده د وخت څخه روانه ولا تا ان کنه به الخصم تصور المحراب تا تا واقع راغلی کم ولا غد دو کسانو جګړې چې سره وک هل لا تا ان به الخبر د خصم است تصور المحراب چې تی کلپ دیواله باندې د بالا له خوا را واشتل محراب د د عبادت خانه کن غد د چې کوم عبادت خانه خانقاه ورته وایس اوجره ورته وایس عبادت خانه دی پاری شو حضرت داود علیہ السلام په دې باب کې تفاسیر نوم ناول دي درته کوي اسرائیلیات خو نه بيخي ناول دي کوي داسې ګد په شالې سړې تصورم نه سوي کوله لیکن بالکل خبري غلطي دي حضرت عبد الله ابن عباس یو روایت دی حاکم تخریج کړی غلایي داغه تصدیق هم پسې کوي چې دا صحیح دي کړ هغه وایي چې داسې خبره نه ده حضرت داود علیہ السلام باندې الله امتحان دا کاو د درې ورځې په قاعده سره تقسیم کړی وي یو ورځ به دا فیصلو کول کړه د دنیا خلک براتل دا ورځ د قضا وکړ یو ورځ به د خپل بچانو مچانو د کور د ژوندۍ ستیرول او یو ورځ به څه کول یو ورځ به خالص عبادت کول سهار تر ماشام یو دوم داو چې د خپل کور کې بقاعده داسې منظم پروګرام جوړ کړی د خپل هم یو ورځ روزه او یو ورځ به خوراک کو حدیث کوم راځي په کور کې دا تر دا خپل کورنۍ داس ګروپ ګروپ کړی وکړ چې لدې ټیمه په تدې ټیمه تاسو څه کوي تلاوت وکوي ذکرونه وکوي منځونه وکوي بیا بلدا چې مې د دغبل ګروپ واره شروع کیږي دا څلیر وشت غانټې کې تقریبا د پکور کې په ذکر او عبادت چې چالو یو ورځ بس په داسره کې د څلش تصور ورو ګرځي لوی خلګي لوی خلګ خو معاملې خشي باندې خدای تنبیه ورکوي کل زه کې د څور ورو ګرځیدل چې خدای کته ما سره شګړی کړی دي نو ما هم داسې پروګرام درته جوړ کړی چې د ازما د کورو د خاندانو د شاهي دربار کې څلیر وشت غانټې ستا عبادت او ذکر شروع دي مانا نو کتای به شکر دي نو مام دغه نو کدر بیا عبادت کړي دا چې تصور په کې راو ګرځیدای الله ورته لیدا ستاسو د شان سره خبره خوند نه کوي او دغه توفیق هم مال له در کړی دي اوس ګوره چې ته په دغه مابین کې بیا ذکر به دی وشکي دهم دام په دا ورځ په د ذکر ورځ دا په دغه ورځ بیا د ذکر خوانه ولې او د نور بخپل یو شغل کاو دی په خپل هغه خلوت کې هغه خپل خوجره کې ناشته عبادت باندې مصروف دی دا نور خونو خپل د ژوندۍ په کارو لګیا دی ډیپټی د چار د پر دا وخت له تل د امتحان کې چوس پڅ دروازه خوب بند ده د بده عبادت پر ورځ بند دروازه بند کړل دربان به نه ته به چول چې څوک برا پیدا زه پر عبادت لګیا دربانه مولا دروازه هم بند کی څوک هم ناراضی لیدي لیکن د دیوال سره نه پوس دغه شرب سول بالا له خاص په دیوال باندې کسان راوښ دوه کسان یک پرته راځه دا خپل عبادت می عبادت وظیفه می فکر دینه فاصول کړ دی چې خلګه سلوک دی ول عبادت ته مو ورځ دمل دا کښه دا ته ورته وګوره مل دوه کسان دي جګړه سره جوړ کړی بقا باز نه لا باز ان فحکم بیننا مجو په بل باندې سره لا ساتو ولې دی په بل تیرایم سره کړی دی وان دی ته دی تر تیرای کې زو ان ته تیرای کې با فحکم بیننا بالحق فیش لازم ما به کې وک ولا تشتت دی ګډه وډه فیش لا باندې کې یو ترانش دغه یو فریقین دی او بیا دونه تخریرم را تکلی چی کټګوري په سیلی باندې کایګه د شرطه جګی لکه کشر ته جګی واحد نه اله سوا اسراف سمند من نه منا ان از اخیله او تسعون تحسون الناجه د دنیا نیوی میږي د ما غیا وبې د دا ورته وګوره دی وسنه ما باندې دلیل کوي او به بختی تا ده کن چې ور خو ظلم کوي د دنیا نیوی میږي د ما غیا وات د یغم غواړي او بیا په خله کې را باندې چابک دي زکه خبر هم نشو سر کول زش دوی کوم دی لاس خبرې کوي کن دا وګوره وای دا چې ما سره پات درته لو دا په ډیر پات کې دا تر اخو ګرځ خلک ګرځه دا غتره اکثر دا غتره دی ولله دا بازار خلک مو داوود علی السلام په چلا په وبه اکثر دا غتره دی دا شریکان نه دي ولله یو خپل باندې چې ان کثیر من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض دا ګرځي په بل یمې شه دا غتره دی بل بل اکثر سره اخته کې ورستې سره ګوري نمی جست نه شي ست نه سره شو خاصه وو پوهه یو ګانټا که ذکر او اسکار او شی چې تا تختای سره خربازی سره خښتیو چې تا په ما دونه شي ګړی کړی دی ما غم دایس ترتیب جوړ کړی چې په څلیر وش ګانټې کې ما په کور کې بچی شروع ذکر او عبادت شروع یو غوڅ ذکر او عبادت هغه نمبر خام ستاو انور په خپل کار وخت دلته نمبر ستاو هغه لا یک ځبه بل شي باندې په جګړو باندې تا تختای ها په تاسو او وای خدای واکي نبي یې هغه خودونه تم بکیش واکي چې توفیق سهاله طرفه دی بس ما سره غلطی سیو دا غای په سجده چفاس ته ته لا ته لی بس دا غلطی را ما بل ورز نه کوم هغه ما پینځه خلاص دا غی ساده دا نو خرافات له کوم په دا تفسیر کې راغی اذ دخلوا على داود والحاتا كنبو الخاص من تصور المهراب چې بالا له خافر اس بارو سپر دیواله بین دا غد دد عبادت خانی محراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم دې دا غوس خو بیره دی قالوا لا تخف فغورتول اول خورتول چې مو بیرش مشي مش دواره خصمانه دوار دو فريقين سره بغا بعضنا على بعض زيتوب کړي د پر بعضو پر بعضو بین فحكم بيننا بالحق مش مفهوم كده حق فيش لوك ولا ترشتت چفره فمكو چفره فمكو وحدینا اعلان سما اسناد تم نه غلا را وشه چې چا حق جوړیش ان ها راخي ته ورور دې ځما ګوره ته چر سره لهو 99 ناجه د دې نیوی میجی دي ولا نو ولي ناجه واحده اسمع يا ومير فقال اكفلني يا وازني في الخطاب تغسلي ويكن فقال اكفلني يا ولدا اسمع ورور ته وش دغه هم ما ترك اكفلني يا مانا ده ما ترك وعزني او دا فرما زور ورهم دي في الخطاب په گفتگو ول یو خو دته میږي دی دی بل په گفتگو کې را باندې زور ور دین وځو څو قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه حضرت داوود علیہ السلام ورته د خو ډیر ظلم کړی چې دغه یو میږم د سره بیا چیرې ته مزم کوي مزم کوي خپل میش ستغه یو د دغه نه نیوي وإن كثير من الخلطاء ډیر دغه تر دي دا شریکان چې په خپل لفظ کې سره ګډوي لا يبغي بعضهم على بعض بیا نو په بل باندې تجاوز کوي زیاته کوي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم هغه مؤمنان چې عمل صالح کوي هغه به ډیر کم دي وزل داوود دلته دی په داپوس چې څه خو بل فوتنا او کني زه خو امتحان کې الله واچول فخفستغفر رب وخر راکع وانا تسجد الله مغفرت وغشت په سجده باندې لس وانا برجو الله توک فغفرنا له ذلك مجرو بخش وان له عندنا لزلفا وحسن مآب خیال کوي وې دم بیا او تنبيهات خپل پر زيد لیکن مراتب خپل پر زيد د اغه حضرت داوود دफारه یو عظيمه مرتبه زمون له طرف استه يا داوود ان جعلك خليفه في الارض مجرو تو يتم خليفه كره فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هذا خيشات فيروي مكه وده حق في سليكه فيضلك عن سبيل الله قابل ذلك الشيطان ده الله ذا لاريكم راك إن الذين يضلون كم كسانش ده الله ذا لاريكم راك عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو بسبب ده أغجدي الله يركي سخت عذاب ولورك يوم الحساب فورز ده حساب فورز ده حساب سيفكوي ختم سو والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب مخدا حضرت داود علیہ السلام واقعہ دا بیادا حضرت سلیمان علیہ السلام واقعہ دا دا دوار واقعہ دلتا بتاور دا یو امتحان و دا ابتلاد د امتحان او د ابتلاء پیغمبر اسلام تو سلام الله پیغمبر اسلام تعالی او چې وسبر ته چې کوم مصیبتونه دي تکلیفونه دي د امتحانات خو په ټولو انبیایو راغلي یوازې تنها او تنها ته نه البته د امتحانات او د ابتلاء شکلونه او رنگونه به خود بدلی د شاغه ابتلاء د یو قسم نه د شاغه د بل قسم نو دا خو به کیږي د دنیا پیدا شوه د نبیان برازي دا دین به تبلیغ بکی خلق ته به حق شی دا انسانان پیدا شوی او د امزکی او اسمانونو د غی نه دی بلکې دا یو عظیم مقصد لري د الله د پیغام بدلی مسلسل راځي انبیا او راوړي ساده خیال مساتی چې دا باطل پیدا شوی یعنی دا کفار ته الله ور یادوي چې دا اوس تر تیر شو دا تذکره وصول چې اجعل الالهه ته الهه واحده ان هذا لشيء عجاب کنه ولدانا ولد کسدک او موږ ولکه دا دین اورېدلې ان هذا الا اختلاف والما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق والذا لزانا جور سيوي خبر دي مش دين من ندي عربي دل الله وإذا الدين چه نوي دا الله معرفت نوي انبياء وتسلسل نوي نسني دا مقصد خيال دي چه دا دنیا بدا غسي نامزكي واسمانونا لغو بلا مقصد و بلا غرز پیدا سيوي دي دا خيال مثلا وما خلقنا سما والأرض وما بينهما ما ادخلا ناسمان نمزكا او ندو دي تر ما بين چونه تفصيلات او چونه مخلوق دي یو الله په خبر دي چې ما بین کې چونه دنیا دا باطل منه دي پیدا کړی ذالک ظن الذين كفروا دغه بطلان چې اسمانم زکه یو غرض صحیح یو مقصد عظیم نه لري بس اسی پیدا سوی دي ان نحن نميت ونحيا بس مرمرو ژوند کیږو لغه وخت سره بابا او نکره غلي دي بس یو څه زمانه پیدا شو بیا یو څه زمانه د دنیا ژوندۍ سره وک یو څه جګړې مګړې خو بایلی کیسه سره جوړ خو بیا تر ټولو وکړ بس یو د دنیا مې یو لوف خانه جوړ کړي چې شه د الله او د لعاب یو کور مې جوړ کړي د بازي او د تماشاګام جوړ کړي دا تماشاګان نه دا د یو عظیم مقصد د پاره پیدا شو ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ظاهر خبر چې د چا د دنیا په باب کې دغه عقیده چې دا هیڅ بس پیدا څنګه د مژن پیدا کیږي زور ازو هیڅ غرض او مقصد مشتنه مشتنه بیا نسته نو هغه بیا حقوق دی منی د خدای او احکام ته تیاریږي نو نه تیاریږي گمراس کفار فويل للذين كفروا من النار تباهي او بربادي دی وی دغه کسانو چې کفرو کفر اختیار کړی دی من النار دا ویل د چا سره دی یند ور ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار هذه خلق دا خیال دی چې دغه دا دوی طبقی سر عالی سویه دی یعنی مشت با خدای جغ نکوی که چو هم مرد خدای دوستان زورو او تکلیف کوی فازاب ووی مشت با چوک جغ نکوی دی دی پسی بشال خواد پشتنی والا نی ولکه تاقی خیال لی دادی نوی ام نجل الذین آمنو ها دا خلقو دا خیال دی چی مشت دا مومنان و عامل صالحات چی نیک عمل کرد دا مشت داسی که گردو داسی بولو لکه چو لکه ممسیدین فی الارضی هغه چې فساد کوي په مزکی فساد پیښوي ام نجعل المتقین کالفجار یا موږ څنګه ورځو متقیان داسې بولو لکه فجار نچی کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دا عظیم کتاب د الله را خلی دغه فار دی چې د دنیا د انسانانو تر مابین څخه فرق د مراتب ثابت او دغه دنیا په انسانانو کې هغه جماعت ته متقینو منظر عام تراولی هدلل متقین یعنی دغه کتاب د الله دغه هغه انسانان ډیر لاندې د مزکی د بیخی لاندې مرتبې څخه بیخی لوړې مرتبې هو هذا کتاب دغه ندی دا تا ته چې راغلی دا یو عظیم کتاب دی انزلنا الیک چې موږ رالېږلی دی تا ته مبارکون د یو خیر مرکز دی د منافعو د لطایفو د دقایقو د اسرارو د علومو د فنونو یو عظیم مرکز دی مبارک معنا دغه برکت څه ته ویل کېږي خیر کثیر ته ویل کېږي یعنی اصل معنا تاسو ته مادر شولې چې خیر کثیر نو دادشتي لکه موږ ورته دا د فلانی شي چې نه ده دا د اوبو چې نه ده دا د تیلو چې نه ده دا د فلانی شي کان دی کړه بچرا باسه را باسه اخلاصې ده نه لری کن د الله کلام یقینا لطائف او دقایق او اسرار رموز او علوم تون پکې دي چې دا 400 کال اومد پر لګیاوی صد دنیا فحل رال صد دنیا لولور ازکیاو علما راغلی د هر فن ځانونه پر وسی پر کتلې دي د ځانونه پر ستړي کړی اخري بس لاس په ګون لاس په سر ونیسی وې د قران دونه علوم دي دومره لوی سمندر دی د علم چې موږ یې احاطه کولای نس مبارک کتاب دی ډیر د علم او د لطایف او د اسرار نه ډک کتاب دی د قوانینو د کلیاتو ډک کتاب دی مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب د قران یو بنیادی حق دغه بنیادی حق دغه چې د قران تلاوت د قران مطالعه د قران قتل دا داسې نه وي چې بس بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا لاس په تیر ورځ غل لکه چې دا بار غل نه وي دغه د پاره راغلی دي چې خلک څه پوي کی تدبر او تفکر پکې کوي په ډیر سنجیدګۍ باندې لښت تلاوت کوي یو یو رکو تلاوت کوي دوه رکو تلاوت کوي او په تعامل په تدبر او په تفکر باندې دی کوي د قران لطائف دروازه بیا پر اخلاصي یدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب مخکې درته تیر چې الله ولې دغه زما ناپسنده مخلوق دی دا یې لکوه دا په عباد الرحمن کې داخل دی اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها سما و عمیا وړاند او کاڼه بس هیڅ بچ بچ پر راوړه کړ پیسې سر مخلاصه پردی غوې له ځان جوړ یدبروا آیاته چې تدبر وشي د دې کتاب پر آیاتو ولیتذکر اولو الالباب ظاهره خبره اوله مرحله د چاده د علم تذکر خو بیا دوه مرحله چې کوم لطایف دروازې پر در اخلاص ولي د کوم معنی و دروازې پر اخلاص ولي نو اوله مرحله دا علم وی بیا نو هغه حساس بیدار انسانان د قران د هغه اشارو سره کار واخ چې الله په دې کې ماته څه هدایت راکی نو بیا یې په غوږ ونسی وليتذكر اولو الالباب دا یو لوی عظیم مقصد دی دې کتاب هدایت وکړل ځینی اخی علم وکړل ځینی اخی فائدې او لطائف او رموز او اسرار او دقایق وکړل ستاسو لاس ته درځي چې تدبر وي او بیا ورسته تذکر وي نو بیا د تذکر فائدې یو خدا شي چې قران به په در حجت نشي قران به دلره حجت او بل به تذکر د علم استحکام بهترینه طریقه ده چې هغه سړی په عمل کې راول نو خو عمل د روزانه د لاسو د بدن د جسم د جوارح صادریج بیا یریږي نه کوي د علم د استحکام مضبوطه طریقه کومه ده چې سړی په عمل کې راول بل بیا سړی سره نه یریږي لیتذکر په غوږ ونیسي ليتذكر اولو الالباب چی بیا دا قرآن پا غوش بنیونی سی دا عقل خواندان وحبنا لداود سلیمان نعمن عبدو انهو اواب حضرت داود تا مجور کی زوی دا چا پنام بن دا سلیمان پنام بن نعمن عبدو هو انهو اواب دیرش بندو کن ین دیرش سای سالی زوی مور کی کن حضرت داود الاسلام تا می چوک ور کی ور حضرت سلیمان می بطور دا زوی ور کی دیرش زوی زمی ورکی دیر شد موم پا ماورا کی مانا ادارا چی من حضرتی داود تا زوی ورکی کمیو سلیمان او دیر شد ول دیر شال لکو کن دیر شال کئیو کن نیام العبدو انهو اواب ولی اغا دا حسن دا بهتری دا شوالی نکتام اللہ بیان کرد چی وزا چی شوا چی اللہ تا بیدیر رجوع کن باوجود دمر عظیم سلطنت دا دمر لوی دولت پافتو افتو به چې لیک شلې په خلوت بننوتلې ټول ورځ به الله ته جوړلې او ټول ورځ به عبادت کاو د ټوټل دولت څخه د بیت المال څخه یې ورې پینې خړل کړ نعم العبد انه اواب ځکه چې دی الله ته ډیر رجوع کول اواب ډیر رجوع کول ازهر زالې بلا شی صافنات الجهاد دا خبره د یاد کده هم د ورده د دی ورده ولی ځکه دا هم یو امتحان د حضرت سلیمان علیه الصلاه والسلام د انبیاو خو معمولی خبره غټ امتحان یاره د موسی علی السلام امتحان مول دی په یو جمله راونی وای څو زمانه بستر بیا په شاور کړو څونه دنیا او د شتونو وګرونه بیا په وکتل چې ولار څه خزر پیدا که سبق وای کن دون غټ لوی نبی په اولو العزم پیغمبرانو کې پراتینځو سپیشل نبیانو کې یو نبی دی بیا بستر په شاور کړو چیرې تاسو لولا سمجمال مهران لګ ولدی دا جمله تر خلوې استل که تاسو مشران دومره به احتیاطي وکي نو د ښان خو بیا سبا جوړونګان کوي دغه وی کړی دا د مشر چې خدای دونه زر گرفت کوي په دغه کې کین چې دا تاسو سب دونه معاملې به احتیاطي دا خو د ښان د پاره سبا یو لوی حجت او دلیل ګرځي نو هغه خو بیا چش ګرځي باغیر یتم ملک خورت سی به دا خو موږ ته وای کدا یو د یو عام سړي درایاو د یو باغس بادشاہ د زمانی یو سی بخوری نو بیا وڅکی نو لشکره کورندو لشکری انس هزارو مرغو بسیخ خلاغه بیا په زر زر مرغان چرګان به ورخري کړه ته یو سی بخره هغه وګر د شهر لټی کړه نو خو چې وکتل بادشاہ صاحب باندې لاس ورواچو کړه دغه کتر هم د لوی سړي معمولی حرکت د کوشنی د فار د لوی عمل بنیاد ګرځ کښو هم که بدو هم ځکه خو یې زغره نشي حضرت سلیمان علیه السلام ته خدای رنگ رنگ بچی ور کړو آسان د لول ډیر ناول د آسان ډیر حسین او جمیل شایسته هغه چې په عرف عام کې د انسانانو ډیر اعلی نسل آسانو د غډیر آسان د لول چیرو ته ته بچی ونو چیرو اوس به ملان ته دا پیش سره دی دا آسان چیر پیدا کړ بعض ملان بیا په دې اخته دي دا مفسرینو کې چې دا آسان چیرو کړ سبحان الله آسان چیرو کړ یا سره چې بچی لري او په بادو باندې سپریش هلیکاپټر رو تختې په چا ځغل پر بادو ځغل دا د خدای طرفه دیوان دیبال دا دونه جنیات دا دونه مخلوق پر لګیا دي د امرغان دلته ورته شاوخوا لشکري صف پسته ورته ولاړ دي کن اوس دغه سړي د فار د آسان پیدا کېدل څه مشکل دي کې وای دا آسان یې چیرې وکړ دا آسان ورته له اسمانه راشي اوس چا نه زوته سلیمان علیه السلام آسان له کومه کړو ته څه ورته وایس کړ ورته له اسمانه راشي اوس دا یو بهرحال شاوخوا فتوحات یې کولې نو چې یو څو علاقه یې پته کړې وې نو څوک بیا دا وایي چې دا دغه د بلکیس آسان دی بلکیس چې تسلیم شول نو خو ټوټل سلطنت یې ور وسپاره په هغه کې ډېر ښه آسان هم د ته آسانو ډېر خوند ورکوې کړ د جهاد مال مجاهدین خو هغه وخت هم وو جهاد یې کاوه کن د یو ورځ داسې پر طبیعت باندې د خو د بادشاهانو د سلاطینو معمول و عادت دغه وي چې دا د خپل د مملکت د شیانو جایزه اخی کله د یو شی جایزه واخی کله دا بل شی جایزه واخی کله د یو کوم کلی اردو جایزه د کله د بیا بل کلی اردو د کله د ټنګانو معاینه و ننداره کوي کله بیا د تیارو به کوي او کله بیا د توپو به کوي کله بیا د سخیلارو به کوي کله بیا د بل شی به کوي بس په دا ورځ ته ناس تو مابشین ما بعد مونږ ننداره کول د آسان ولداش ګروپ ګروپ منظم راولي د شماته تیروي لکه هغه زموږ ستاسو په موجوده وکیانه یا پریډ چې کیږي څورته اسلامي اخی که څه څورته بس یو شی شي نو دا آسان ورته را روان او داسې په پورته تېرېدل دی ورته نه اوسوسی لیکوئ کرار په دې بابا ګنمر ولاړې ځینې پرېوت د ده د مانځه چیم وکړ مازدیګر مونځ خو نو لږه وخت هم په دا ادیانو باندې وکړ یا بعضې علما وایي چې د خپل خاص په دا ټیم کې د ده یو څه اورادو یا یې اذکار و هغه د وظیفې ټیم یې و خو بهرحال یا وظیفه ځینې پاته سوې یا مونځ ځینې پاته سوی په دې سیل د آسانو مصروف سو په دغه مشغول سو خپل هغه ذکر ځینې پاته سو خپل هغه تلاوت ځینې پاته سو هغه عبادت دغه وخت ځینې پاته سو مرلارې هلته بالکل څوکه ولګ توارت بالحجاب ولسترګې پټ ټکړه لپاره پرده کې د چې په وکې هو وای کنه چې غما شان یې کې هغه مونږ را سره ولاړې کنه دا وګرځې د دې آسان د لاس را پېښ وسول چې د الله عبادت ته هغه ټیم را سره ولاړې بس ورته په خشم شو چې دا ګرځې د آسان بیا اعلان وکې بیرته وو فوجان ته ولول بیرته دوباره لاق داس پر خبر کې کړ بیرته راولې کړ ان یو ورخورته تیریدل گروپ گروپ ورته تیریدل د سیل کاوه کاوه کاوه په دغه وخت نه وخت سوجین دواره ردوه علی فتافق مسحم بالسوق والاعناق دوباره پر او ګرځول د دې هغه متبادر تفسیر او چې عام طور علما هم خوشی او ذوقم د قران مجید دغه شکر کی چې ردوه علی فتافق مسحم بالسوق والاعناق دغه معنات چې ولبرته دوباره راولی دوباره چې را پر دل باندې بیرته را روان د خپل تور ورته را واخستل وهلې دا آسان کړ چې بس پر دا دکته به په دا غاره وای سر به اتور پرې کې به دا شو به وای خبر کې شي به غوچور پرې دا دغه آسان د لاس د ما سره هغه عظیم عبادت در رب قضا شو د دغه آسان د لوج بس تورې پر واخستل وهلې له یو مخ ډیره وول یا لږ وول بیا دلته ملایم ته دا مسله ور پیدا شید چې دا خود ته د جهاد اعلی دا خود ته جهاد آسان د میتل مال نو دوه اولی وژن ته اختیار وکړ اوس بیا دا مسله دې تور ته پیدا شید بیا نو بیا ته جهاد کی وای کې دې چې تیر دې نه ولي دوه ته نه درې دانی څلور دانی دی ولي ک یا کاکا خو رست خو ته لا خپل د توای هدا عطاونا فامن من ممسک بغیر حساب سلیمان اسلام ته الله دا اختیارات وسایل ډیر ورکړه ظاهر خبره چې دول عظیم وسایل د انسان په اختیار کې وي د هغه په صحیح معنا باندې من وان په دون په معنا باندې خلصول د چا په وس بیا پرای نس نپ نپر کی خام خیر څو پرته کښته پکې راځي نو که د نبی سره دا تر عمل وشي زخه د نبوت شان سره ډیر سره خلاف دی او بیا خو دې په نیول کیج نو الله فل تدبیر وکړي الله دا تدبیر وکړي چې حساب یې نس د سر شعر کم کوي هغه کوک دا څه شي ځنه پورته کوي دا حساب او معاملې ځنه پورته کړل حساب یې نس فمرم او امسک بغیر حساب ول دا زما ورکړه ده درکړی مده چې سره کم کوي چاته ورکوي هم ستا خوشه کې نو ورکوي هم ستا خوشه کله ژور کوي هم ستا خوش کډیر ورکوي هم ستا خوش په کم ځای سرفیز ستا خوش دا د الله یو حکمت یو بهترین تدبیر ورنا دا رقم انسان بیا په دون وسایلو کې کما حقه په تمام کلیات او جزئیات کې صحیح معنا باندې شي خرڅول ډیر مشکل جوړی اول ته دی نبی اول ته دی خلیفہ او دا به حساب بیا خو بسیرانی ولګیږي مثلا ور خلاف دی نو الله بیا دا احسان وسرو کې فهمنون او امسک بغیر حساب ځکه محققین د بلکې دا غلط بخپل ښکارا دي ګرد مفسرین دغه ترجمه کوي چې خدای تعالی بیا دا حساب او کتاب د دې تکلیف له د پورته کې دی لري مکلف نک تیز ما خبر پي لہذا نو کده آسان عمر دی آسان وجل دی هم دا څونه خبره نه دی چې اوس دې دا مسله پیدا شي دغه نو بیت المال آسان مړکړ نو ولی وجل کنه ولی بشي ور پرې کولی ولی غاړي ور پرې کولی دا به ځای فضول اعتراضات دي چې اور یو نبی ته الله دونه کدر لوی تسلط اختیارات ورکړي او بیا صراحتن قران پر دا غوا دي چې دا کی دی مکمل تور آزاد لکه دا الله خپل اخری پیغمبر ته چې د ازواج مطهرات په باب کې دغه ورته ولي کني دا شی بس لتن پدې ته مکلف نه کړ دا به یو بل مصیبت ته به خلکو ته تبلیغ وکړم په دا مصیبت اخره چې نن چا واره دي نن چا واره دي تو هغه کار خو به زیاته وخت نه تیر کړي ګڼه خو به زیاته نه شي او نبی چې ګرد عمر ته په دا باندې اخته کې مبتلا غنو بیا دا دون لوی عظیم کار د دنیا او غایب ورکړي دی دا بیا تر سره ورسی دغه په دغه سره ته ماجه ولګي دغه چې ازواج مطهرات پر مخ سنبال کی کړ نو سره بیا د موران خلاصيږي په خبرنګ سره خلاصي دا عظیم خلک دا تر شان به خدای تعالی زینې فورت کی بس ته ورته د فتاف بس شروع پر وکړل مسح هم بسوق والاناق مسح دا مسخ عمران الیت کن دا معنا ده په لغت کی او دا په دغه لفظ عام طور په عربو کی یعنی دغه څه توسی پیدا کړي چې خالی دا د لاس تیرې دوت نه وای دا یو عام محاوره په عربی کی موږ په پښتو کې هم دا وای ولیاره ور ولاړ شو ای لاسې په تیر کې کړ لاسې په تیر کې مان لای و مخه ورې بل کړ یو سړی و زومه په بستلش کرے لاس تیر من د لاس تیر دل سمان مسحب السيف ام استعمالي لفظ وير یعنی مسح مسحته بالسيف معنا دا چې دون ډیر انسانان می پر داتور باندې قتل کړ بس تامزه کې می دی اوار کړل اصل کې مسح د اوارې دوه توای د مالت یې نه مالا مالت یې نه داش پر دامزه کې ور وکری بیا یو د شوج د تخته د او تری داسې پر اصل کې د مسح دغه اوارې دوه توای نو دغه اوارې ده لکه دغه حسی چې په لاس باندې مزکه سره اواری دغه مانوی لحاظ دغه لفظ استعاره سوی دی د چا لپاره د دغه توروچ دا تور کم کار کوي په انسانانو کې دا انسانان پری کی خاطی کی نو ګوې دواره څکل د چا اواری کړ موږ پښتو کوم دا استعمالی کړ ول کار کا بسته لشکری ځای په ځای څکی دغه چا اواری کړ ول یار دا سر بچ مرتو کړل د لو مخ مخلوق را روان په دامزه کم دی اوار کړ وای کنه وای مسحم بالسوق والاناق دا ما سحن کن ما سحن چې وهم کوي و تور لره په چا سره بسوق والاناق چې د دوی پر دا ساق ساق سوق جمع د چا د ساق چې دا پنده ور وهلې دا بشي ور وهلې او دلته غاړي ور وهلې لته به بشور وهلې دلته به غاړه ور وهلې دلته بشور وهلې دلته به غاړي وهلې چې د دوی د رنگ لک شي دوی زما بلا واخستله ما نه پاره یو لور کاوټ جوړ شو یو عظیم وخت عبادت را سره تیر او دا بس تاسو د ناوله د معلوم شي کړ نو ما مخکې درته ویل چې دا د قران بعضی مزامین نسبت غواړي چې نسبت نه بیا سړی به سړی نه پوهیږي کنه اوس نو ته یو ځان سليمان ککنه بیا بیا ساده فارې هیڅ مشال نه دکن چې د سليمان په نظر کې دا د عبادت معمولی لخپل وخت شکیدل څونه اهمیت لول کنه دا خپل ځای څخه دې ځای کېدل داغه په نظر کې د انبیاو په نظر کې د الله د عبادت څونه اهمیت څونه مقام دی څونه عزت دی او په دې باندې د زړونو څونه خوشي او دا شی پر دوی باندې څومره بوج کی ته یو ځان سليمان بیا تم په پیری کني بیا نو نه پیری اما دغه بیا دا توري په لاله او استقرار او استګزاره په کوي نور مرداري مکه وي بس دغه قدر یاره وي راړو ته په پوز ولاس کنه هېتی بوای چې موږ دې جنې کزا سوې د بس تا لشکره د اسانو په چا وای کنه په تور باندې وای نو دا خو دا په ستاپه نظر کې دونه عزت نه لري مونږ د سليمان اسلام په نظر کې ډېر لوی عزت لوي کنه خلق لور سا یو منځنی کزاسی په کلو کلو بیا جاړی کنه داسې الله ست عباد الله سا دا خلوی انسانان دي دا خو نبیان دي دیو ته ډیر لوی مقام الله ور کړی د دیو هغه په نظر کې د عبادت هغه حیثیت تا کدی ور هغه عبادت هغه حیثیت په هغه مقدار زما او ست په نظر کې هم وی بیا دا مشت مشکل خبره نشکره کی دغه د ابتلا او د امتحان یو دوم دغه مسله دل زمرا روانه د دسل شی دی حدیث کې راځي د بخاری روایت صحیح روایت سل دانی شید اللہ حتی دین مادر توری دیتی نبیانو سخا کسم احکام جاری کرد دا امتیازات تی خصوصیات دیکھ مجاید تبیت هم دی جاید دیر خواشو کن کد تو مر بی لشکر یور یو خواتر آور کری دا دنیا شاو خواه اگر دمزه که پردائی پنارو کریز تلیو چه غیب خارب شروع نن بیاد سلیمان لشکر را آگه ولکر سلیمان لشکر را غلی دی دی جاید دیر شو کیو اللہ نبیان تا یو فوق العاده قوت هم ول ور کړی بس دای اورز ډوړه وکړی چې نن به د ګرد بی بیګان سره نږدې کټ کوم او هر یو به یو مجاهد راولې سل کسان سپره لشکر ولاره به موږ ډیر لشکر ضرورت نه بد خپل ځامن مدي ګرد به لشکر پسې ځي زه تر زین نن سليمان لشکر دون روان سل کسان ډیر خلک دي استثناء نه او کرمانا ان شاء الله نه ول دا سي حتمی لوړه وکړی چې نن مخامه غدا کوم او دا به هر یو مجاهد را لږی ژوي بس دا خو په سلطنت کې یو لوی اضافه وي د دین لشکر په جوش دا به زما په خیر کې هغه فرشتي ویل چې القا ورته وکړل چې صاحب چې د ان شاء الله دی ویلې نو شکن خو هغه د ډیر التفات نه ورته وکړ د خبرې ته ډیر التفات نه نو هغه وخت هغه لاړ دغه تواف یو کړ شاه او خوا په ګرد وګرځې دی کنه لیکن هغه چې موکاراله دا نور کړه د پوچ سویل دای وې د سنیمه کای زوی ول راوړی کنه دا نوری ګډ د پوچ یوې یعنی مکای سوې ول راوړ دې پر تخت باندې ناس ته خپل ځای باندې هغه دای چې کله څنګه غلک پیدا کېدې نو هغه دای ورته ناس ته هغه چې پیدا سو هغه مکای کښې ما زه ټکراو کنه سخت چې ورته وای سخت دا اندغه څور پرېس پښنیوان کې څور ته پکاما کنه په پښتو کې څور توای پکاما پیدا سوی پښنه الکو کړ هغه راوړې چې په تخت پر تسکی ولیا واخا عدالت اسلیمان ولا تا چې ډیرګه چې خبرې کولې کنه چې ما ولت سل زامن سل سره وګرد به بیګانی بچکی سل زامن راوړي هغه په مجاهدین ولاغه سل کې خدغه سوغه یو لا مغم پرنه دې دغه نه تمام پیدا فلقینا علی جسدی کرسی څور ته توري روان دي کنه ولقینا علی کرسی جسدن ثم انا ابو الوحده اتاش ان شاء الله نه وینه بغیر د ان شاء الله دغه خبر او دغه کار عمل او نتایج بنو دخل کنه ان شاء الله دی نه وینه شس ولې بس په امتحان کې مبتلا دغه ابتلا د سليمان د په دې باب کې نو بیا يهودو نصاراو په دای اسرائیلیاتو د اسمو مفسرین ډیرو تحسب به احتیاط قصص خرافات را نقل کړي چې سره یې ګر صرف کتلو باندې شرمې زاران څنګه غټ غټ خلې دي څنګه لیکلې سره یې ګر بالکل شرمې دا ګر د يهودو نصاراو پروپاګاندا ډېر سخت پروپاګاندا و ولې دلته خو جنیاتو د شیاطین هم د سليمان علیه السلام په سي ډېر پروپاګاندا و او ما کفر سليمان ولکن شیاطین کفر دته خو جنیات ډېر تنګو کړ دا سی تنگو دا سی تنگو گرت دا دی مقرنین فلسفات کن یو لو گروپ دا دی جنیاتو دی لوی دی بارو دا گرت دا ورز بطوری لیو کن دی شوخی کولا و المشکار نکن خود تلاور و اللہ کولار سی کن گرت بدل دا تلی لیاس کن گرت دی تلی لیو کن دا لو لوی زنزیرانو کی تلی لیو اگر نور کنو لگاو بنا امستریان کنو لگاو کن کل بنا و غواس کم و بازان ندی اگر غتخور دا غوت خواره و دا و بازار خوب آقو کار که و آقا دریاب لطل هی دی ملغلی دی بیر آخیستی مطان ویدا کرا خیستیو چه بنو جیبونه دا کریو مثلا چون نازک جیبونه بیو پا پورا یو ٹراک بازه دا یو جیب دا بر آروان دا مشتریانو لگیاو بیت المقدس خود کو جوڑو لکن دا نقشه ور تکشه شو لدواره دا کار کوی کن یا دا با منزه ور تو داری دا آقو ما آقا بوست داره کار پرکه دا خو کرتو یو دالا بیرسه شوخ اگه اگر دلر تلیو اجنیات خله د دونه تنګ دونه بیزارو زکه د وفات ورسته داسې پروپاګاندا وکړل دا جادو مادو خو په دا زمانه کې ډیر عام شوی دا څه خالص درته تیر زیا ته سورې بقره کې د ټول کړه دغه دا جادو کړ د زاب کې به حق سرکار د څه کتابونه میتابونه چاپی په ولې دای کتره چا مکرل پردا به بیرې دای چې بل ځای کې دی بیا یو چاته لاس رسی راس په خپل خاص کمره کې د خپل تخت لاندې کډای وکړي دلته په کې شخ کړګت په دا کډی هغه جنیات خو ول د خبيس زامن وکړ د چې وفات شو د په دور خزور نه چلی دی ولی مسخر وکړ د وفات شو ورسته نو دواره اندا شیاطین دا پروپاګاندا جوړ کړل دا کاهنان او د جادوګرو سره رابطې سولې ول کاکا سليمان خو په د جادو په زور باندې په دنیا حکومت کوي د چیرې رسول وکړ ول څنګه ول راځي زید کتابونه دروشن کړل د کټلاند کتابونه نو د تخت لاندې دغه د جادوګر کتابونه نو بیا مش ملامت کړ نو کړي سره ولګولې د خر بچانو کړ کړي ولګې ده کنه هغه شراله چې د تخت لاندې دا ځای وکین دی واقعي هغه د جادو کټ کتابونه راوتله موږ نه درته وایلی چې د جادو پس نو بیا بن اسرائیل خنم بن اسرائیل یو خطی پیر نه کړ هغه خو نو وا دا چې کشته بیت دي چې مردار اور پیدا شي ګر سره حلال په کار نه تک ری په کار ده یا کړ دا کاجه ته بیت دي کنه کوشش بدبوې شي نه انده دغه دندغه چې هغه بیا دای نه خوري کنه دی ګر سره ورسته یې بهرحال بدیونو هم پروپاګاندا شروع کړی دا چې خرافات دي دغه خرافات د ازمر رو محدثینو تم دغه په خوا زمانه مفسرین لاسته څه تل د خرافات د داوود علی السلام د سلیمان علی السلام په باب لاس ورغل په کتابو کې ستدي چې په کوجه ونه سي هغه نبیان ډیر لوړ شان دي او ابن علی داوود سلیمان مر داوود ته ورکه سلیمان ډیر ش زوی و نه مل عبد ابن نواب ډیر ش بند او زکه چې الله ته بیر جوړ لک اذا ورد علی بالعشی صافنات الجیاد کله چې پرد بنی را ارز کول سو پیش کول بالعشی به بیگاک بیگاوه صافنات الجیاد صافن چاته وای صافن اگر استوای چې تاسو پام کړی پردا آسان دا بازی آسان چې دا ولای دا یو نقطه پورته ونیسی کنه دا یو بشد دی لیش پورته ونیسی خالی دا نو کې دی لګولې کړه دا بعض کتابو خو دا وضاحت هم کړی دی چې خالی دا د مخ ته بعضی خو دا شاب شد اس نیولی ته چې پام کړی دی چې نیولی یو وخت بیا وګورې آسان وګورې بل هم وو نه لاش وګورې کنه کوچ بازار کې نو زو سر سان چیرته بل پیدا کوم کړه دا چې نیولی دا اس به په عام عرف عام کې په هغه اصول کې دا کسان چې په دا آسان په یوه بیا اصل اس وکړي جیاد ډیر غواره صافنات الجهاد جيد جيد جمد صافنات الجهاد در صافن خونو در اصل کی فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ندت خشم ولدا وينا فقال اني احببت ما گویا محبوب وګنل ځانتم را تیر حب الخير دا د دنیا محبت یعنی د خیر څخه مراده آسان دي دنیا دا د خیر لفظ خو په د مال ډیر اطلاقی ما مال ډیر ځان تر تیر کې د چی څخه مراده تیر یعنی خو دې بالو به سره چې مونږ سره کزا شنو خو هغه دونه اهمیت نه درلوي لکه دا سیل دا آسان شي ډیر خوند را کې کړ عن ذکر ربی په مقابل کې د ذکر د رب دا د دنیا دا د آسان شوق د دې محبت ما ته ډیر را کېر حتا توارت بالحجاب چې ځانې پټ کې دا چا دان مرزان پټ دلته خلون مر ذکر نه دي سو بیا نن صدام د څوک په شي ګرځي کن اصل بیا نو نه بیا راغړو ته اوس مار قبل ذکر غلې وزان چاته زمين راي چي دي حتا توارت بالحجاب چې دغه مر ځان پټ کې په پردا من نام ردوها علی فقال ما ندعول ردوها علی دا سان ما تبیر ترا واپس فتفق اصحاب بالسوق والآلاف دخبل مریان و دخبل مزدوران تیول و الاسحان بیر تمخرا و گرزوی و اقا خود تیر سو بویول بیدوارا بیار چوک پخبل استبال کی بیتر رای اصحان بیدوری بول دو بیر تادار رو کچی نبیر تیسکی کرد یوا ترجمه خود اگه وش در تو مکرل بلا ترجمه بازی مفسرین یو جماعت مسحم به سوق والعناق به ادا کوي لیکن اگه مزمد در کل نلگی نه در سیاق سر نه سباق سر ایس تعلق نلگی کن و مسحم به سوق والعناق دامانا چه لاشی افراتی راو کن یواری منا اسانو دون خوند ورکی چه دا یوار ور تا تیر سو ور تول دوباره راو گرزوی یعنی ارمان می نپرو خطی سیل پرا نس دوباره راو گرزوی یا چې برا ګرځول د هر اش پر اوسه یو د دو مخته بیا به ورته دروي د په دغه اړه باندې داس لاس تیر کی بیا به په دغه شو باندې لاس ولر را تیر کی بیا به دا ولاړی بیا به بل راغی لیکن دا هیڅ معنی نه چوری دي دلته خو نه کی چې دې څه کې ساده نو مسحم به سوق ولا ناک نو فتنا څه معنی نه دی یو څه معنی نه ورکی معنی نه ورکی ډیر خلک مفسرین یې کوي لیکن بالکل ذوق نه قبلی ولقد فتنا ردوها عليه فتفق سمسحام بسوق والعناق تفق تفق مانا بس بشروي فوق فتفق يغسلان لا سور واشوي مسحا حال كونه حال كونه ماسحا تش بالسيف توك مسحا كول بسوق سوق والعناق ولقد فتنا يعني توري تيرا ولا برسوق برعناق من ولقد فتنا عليك سليمان والخين على جل كرسي جسدا ثم اناب ده حضرت سليمان مر امتحان وك ولقينا على كرسي جسدا ده فراغ تخت بني مر لا تسكي ولا جسدا ما انا يو مردا شي نا تمام زوي بيواس يا نا تمام زوي بكام زوي جسد دغت ثم اناب بيا الله ترجوك لل بيا مغفرة وغشت دا الله سره معافی وغوښتل چې واقعي موږ خو غټ خلګي زموږ دونه خبره باندې هم ډیر غټ گرفتي دا لما ته سره په کار نه و چې ما دومره په تحتم باندې په دونه تيقن انداز باندې دا خبره کوله چې زه به د ګردو به بګان لور زما او ګرده به ما نه فاره هر یو بیا ځامن راوړي کړ ته چې لا ورتولې د نبی د شان سره د بیخې نه ولا د خبره ده چې ته وایې ور به زه ګردو سره جما کوم دا دی یو بیا به ګرده حاملې کیږي دا لکه مزه دا دونه تيقن ستاسو لپاره په کار چ ګرده به حاملې کیږي دا دوا دریم دا چې به ګرده حاملې کیږي ګر به ناري نه هم دل راوړي کن دا دری او هغه به ګرده مجاهدین بي دا بیا څلور دونه قدر تصرفات په د خدای په خدایي کې په کار نه دي که څه هم دا چې شکل او صورت دې دی وی وای را شکل او صورت دې دا پیغمبر اسلام باندې وایي بندي شوی کنه شوی بند چې د چش نه وي ان شاء الله نه وي دا څه دا غته سمعنا قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي احد من بعدي انك انت الوهاب بيا الله ترجوك لو يا الله مغفرت لك وهب لي ملكا لا ينبغي لي احد دغه علماء واي چې دغه دوا دغه وخت وکړل تر دې لمه خدای شان ولا نو مسخر سوي کړ خالي دغه آسان ورست باج علماء واي چې ورست بیا په ثلاثه دغه شان ول مسخر کړ چې غا آسان خو کبه د آسان زه اختم نو خو بزما دغه حال وکړ نو له هغه ماته یو داسې بچی راک چې چاته نیور کوي رغب اغفر لي وهب لي ملكا لا واعطني ملكا لا ينبغي لي احد چې بیا مناسب هم نه دی یو چا د پاره من بعد از ما نورس یعنی بل چې بیا مور انك انت الوهاب تا غزاتی چې هرڅ په بور کې شافه وس پر هم دک سخي هم فسخنا له ريح من غدوا قبول سلم بعد ولرا مسخر تجربه امره چلی دی بدا بعد د په امر د په امر باندې روخان د سمیتان را د نرم بروان روخان انسه د نرم بروان هل تعاسفه مخې مدرت ویلو د خبره موضوعات کړو در چې التبه په اول ابتدا کې خوبه واقعیت هم دا دی چې اول ابتدا کې تخت پورته کی نو په نرم باد خو نه پورته کی چی غواړي څه زور غواړي کنه بیا چې په هوا کې پورته دا د جازو ګرځو دغه اصول دا اوس هم کن دا ولر جاز ګرځو مرچی لکیږي په دغه وخت اته دی فیصد د جازو حادثات یا په وخت کې چې کېدو دی یا په وخت دا پورته کېدو دی پر دا وخت باندې ډیر زور برایږي کنه ځکه هغه هوا کله نه چې تکیه کولای دغه نظام درهم برهم په دا دوه ټیم کې چې پورته اخته ولای شي دا جاز په انجن باندې ګرځې هیڅ زور نه کنه چې څوک رواني به خلک وبو په مخ باندې روان رخان حيث وانساب یعنی دا یو حالت یاغه بل حالت په اعتبار باندې د غریح رقاو په بل باندې د غریح ولا غاصف تجربه امر رخان حيث اصحاب کوم زيت شي بدرسيت الغشت د بتاک غشت وشياطين وندغرنګ وسخرنا شياطين وسخرنا له الشياطين شياطين خبيرني څو چاته وای د قران په اصطلاح کې شياطين دغه هم ټول جن ته ګرځو ته څوک وای ولي شيطان هم دغه قبلي دي وشياطين كل بناء وحرك شياطين كم يو كل بناء يعني هر بنا پیجی دو بنا دا غزمال پرستانم بنا ورطا ہوئی نا مستری ورطا ہوئی کن بنا دا مستریانو کارگر خلقو دا سی بنگلی بے جوڑا ولی دا سی سرائیون بے جوڑا ول دا سی کلاو بے جوڑا ولی دا سی نقشے بے جوڑا ولی ورطا حیران بسی دا سی مناری بے جوڑا ولی طاقتون خویم دیر غاٹ غاٹ سی شولا دونو ناولا دن دی دا هغه زمانو شیان وګوري لاله بالکل بورته حیران سي چې مش خوای چې مدا دا اور کمالدار دي دا هغه زمانہ آثار قدیمه وګوري بالکل بم سل په سل په دای خین چې کمال کسر ختم شوی دی وسنس تک کمال خو هغه شوی دی یو دا احرام مصر وګوري په دا مصر کې چې دا احرام دی دا یو ډیر عظیم ځای دی دنیا دا واجبوس خیوا دغه ده ورته حیران بسی دور قدر بخیرم نه کده د ماجت یو څلر رمه دون قدر یا پردات پرداګبر جوړ شوی دا ار ډبره دغه تخته تخته دا ټول زره دي که ټول لکه ډبره پکې استعمال شوی یو ډبره یو ذره انچ له دابلی سره فرق نه لري دغه ډبره راپورته کول دغه لوړ تعمیر جن جوړول شړی دي تهران شي دا څنګه انسانانو په چوکاس انو پورته کول دا یو ډبر او دا له کوم ځای راوړلې او چیرې جوړې کړلې په داسې ترتیب باندې بالکل دنیا سره د ژوند دنیا عجوبه وګوري عجوبه بیا ورته حیران شي تخوا کی دا تر شي